कृष्ण बद्धम परम ब्रह्म नराकृत सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रय गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकलानवनीतनाभात् पीतांबराधरबिंबवलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु सर्वकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो। एक मेरे मन में आई, जितने सुनने वाले भाई बहन है, एक एक बात एक एक से एक एक बात नहीं तो बहुत फायदा हुआ। जैसे बात बनाई ये सब परिवर्तन होता है, और परिवर्तन बात थी पक्के भीतर बैठा सब परिवर्तन होता, कोई स्थिरता नहीं था। आप और भगवान दो ही रहेंगे और सब परिवर्तन था। भगवान वे ही रहेंगे, आप वे ही रहेंगे, शरीर बदल जाएगा, मन बदल जाएगा, इंद्रिया बदल जाएगी, ये सब बदल जाएगा, संसार बदल जाएगा। आप रहे आप तो वही वही हो जो बालक में मैं ऐसा करता था, जवानी में ऐसा करता था, वही मैं हूं। और परमात्मा ये दो बदलने वाले नहीं है, तो सब बदलने वाला बदलने वाला। ये बातें याद कर देना, एक शब्द एक सत्र कम से कम कम दो चार पांच मिनट बढ़िया बात है, एक सत्र एक बात तो धनी हो जाए, धनी पैसा हो समय करता जाए जगह बताओ। बहुत बातें हो जाओ, बहुत आप नहीं याद करोगे तो भी आपके भीतर में बातें हैं। नहीं सत्संग करने वालों की अपेक्षा सत्संग करने वालों में बहुत फर्क है। जैसे बिना पटोरा पटोरा फर्क हुए, पटोरे हम ज्यादा फर्क सोचते हैं। पढ़ाई में इतनी बात नहीं है, जितनी सत्संग में बहुत बड़ी बात। तो सदा एक एक बात पर मुख्य विचार करें, मैं ज्यादा नहीं है तो कितना संग्रह हो जाए, गीता पर कितनी सजा कह दी, फिर कह दी, फिर कह दी, अगर संग्रह कर तो पोती हो जाए साधक समझे तत्व बेचने व्रत किया है तो आज है दी तो छोटी पोती सात सुष्ट हो गई इतनी बड़ी। संग्रह कर तो बहुत हो जाए। सत्संग हमारे भाई बहनों में ऐसी विशेष बातें सत्य है, स्वाभाविक है। मैं कहूँ विनती कर तो बहुत विशेषता हो जाए, नहीं करने पर भी स्वाभाविक है। स्वाभाविक गंगा जी ने करी पत्थर, गंगा जी पत्थर गोल गोल कर बना, पानी बना सुंदर था बोल गंगा जी छोड़ है, बड़ा सुंदर है गंगा जी वालू है ना। आप पत्र बैठ रही दूसरी बड़ा जो नहीं है घर गलती तो वहां कोई घर न पड़ेगी हुई जो घड़ी से आया सच पड़ा रहे भाया वो अनुभव करे तो आपको अनुभव पड़ेगा। अनुभव वास्तव में भगवान है, एक ही भगवान अनेक रूप से हुआ। अब उस बात को स्वीकार कर ले कितनी बढ़िया हो, भगवान ही दूसरे भगवान संतान बात लिख दे कि ये हरे शरीर हरे शरीर भगवान का शरीर है, सच समुद्र सारे शरीर प्रमेदन बात पक्की मान ले कि भगवान ही शरीर रूप से पैदा हुआ आद्य अवतार है, आद्य अवतार भगवान आद्य अवतार भूत ग्राम से वहीं भूतवा भूतवा बनी कितनी बढ़िया बात है। अगर तो मान लो स्वीकार कर लो कितनी बढ़िया बात, खम्वायु महीने शरीर महीन से सब सब जो कुछ सब यद किंच भूतम जो कुछ पैदा हुआ है हरे शरीरम हरे शरीरम हरे शरीरम हरे शरीरम हरे शरीरम भगवान का शरीर है, भगवान का शरीर है। अब प्रत्येक भगवान का शरीर है। गांव वाली खेती होती है तना केवल गेहूं वह खेती हो गई खेत में यदि खेत सारे घर लोग बताओगे घास करो घास खेत करे वो घास करे गेहूं है गेहूं का एक दाना नहीं है पर गेहूं है कि नहीं तुम्हारे खेत में गेहूं बहुत अच्छा दाना एक ही नहीं तुम्हारी गाय हमारा खेत खाएगी क्यों खाएगी एक दाना नहीं खाया खाया एक दाना नहीं खाया हमारे गेहूं खाएगी तो ये गेहूं है गेहूं नाम नहीं गए फिर नाम नहीं गए मुझे पता है एक ओम भविष्य में एक ही बहुत रुक जाओ। अब इन बातों को मान ले स्वीकार कर ले माने माने वाह भगवान किसी को करेगी नहीं उसमें उद्धार अपना करना है तेरे बाबे जो करो भलो करो संसार नाराज तो बैठ गए अपना भवन बुहार आश्वचांडाल हो कर प्रमेद भूमो भविष्य पड़ गए स्वचांडाल गोर खरम दुनिया होती गो मत मन ही मन से बुद्ध को बुद्ध को मनुष्य पशु पक्षी ये वृक्ष खुश हो जाए। सिद्ध शादी भगवान की बात है सीधी। अब इस बात को मान ले रहे, स्वीकार कर रहे, एक बार सच्चे जैसे दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर रहे, एक बार दोबार क्या करेगा। यह सब रूप है भगवान का, एक क्रिया है वह लीला है। साक्षात परमात्मा के हरे शरीरम हरे शरीरम भगवान शरीर है। वह गोबर की खेती है ना, ये गौ ही है, गौ जो है सब भगवान के स्वरूप है। हरे शरीरम जो गौ दिखता नहीं ऐसे भगवान दिखते नहीं। खेत में गौ बहुत अच्छा है, एक दाना भी नहीं, सब खेत में हनुमान लो एक दाना नहीं मिलेगा। तो खेत में दिखे वो बहुत बढ़िया, ऐसे बहुत बढ़िया है भगवान का स्वरूप। आदि में भगवान थे, इन अंत में से भगवान ही रहेंगे। आदि में गेहूं थे, अंत में खेत में गेहूं निकलेगा, तो बीच में काय सदैव सो गए दुमाशीत। खुश हो जाए ना सर न जाए मावज होगी, आनंद हो गया बोला। कितनी सीधी बात है, ये परिवर्तन स्वरूप भी भगवान है और ये परिवर्तन स्वरूप भी भगवान है। भूखा सिंह भूखा मेरे भाई के सामने गया, खुश होंगे मैं, ओहो आज जो प्रहलाद के भगवान आ गए, प्रहलाद के भगवान आ गए, प्रहलाद आरती कर रहे भगवान आ गए, राधे भगवान आ गया, आज तो प्रहलाद के भगवान आ गए, प्रहलाद के भगवान है ना ढूंढे हो सब। प्रहलाद के भगवान कैसे है मैं प्रहलाद जी हुए साठ पशु ज्यादा हो तो छत्ते करे पहला दिन दिए एक हाथ नीचे एक होते दादी को मेरे बाप ने मार कर गए और गिर गए आगे तो बाबू जी फूटना पड़े लगा ली बबू पहले भगवान पूछ रहे ऐसा बैठा आदर में संभल है पहला दिखड़े हुए पहला दिखड़े ये हुआ कि बाबा जी खेती है ऐसे बढ़िया खेती है छोटी से ये बात याद रखो तो क्या पाप लगे कोई क्या जोर आवे क्या पैसा खर्च हुए क्या पसीन आवे जोर बनेगी कोई प्रसिद्ध हुआ भगवान गेहूं आशा गेहूं ऐसा दाद हो गया गेहूं ये गेहूं ही गेहूं है भगवान ही भगवान वासुदेव सर्वम गीता का सिद्धांत है वासुदेव सर्वम सम आत्मा सुदुर्लभ दुर्लभ महात्मा बन दिया है बहुना धर्म आंते वो आंते में जाए पहले बाबा वाह महाराज वाह भगवान है भगवान कभी मेरे ब्याह कर मैं गाऊंगी तो मेरे ब्याह कर मैं गाऊंगी तब सुनाओ कीर्तन सुना होगा सब सुनो भाई भगवान ने प्यारा भगवान ने क्या